Ром 3 дугаар бүлэг. Иймээс юудэй хүний давуу тал эсвэл хөвч хөндлөлтийн ашиг нь юу вэ? Альч талаараа үлэмж их юм. Бүхнээс өмнө Бурхны үгс тэдэнд даатгагдсан билээ. Зарим нь итгээгүүл яах вэ? Тэдний итгэлгүй байдал Бурхны итгэмжит байдлыг хүчингүй болгоно гэж юу? Бүү ийм байх болтугай. Хүн бүр худалж байсан ч Бурхан үнэн байг. Энэ тухай та өөрийн үгсээрээ зөвтгөгдөөсэй. Та шүүгдэхтэй ялаасай гэж бичигджээ. Хэрэв бидний зөв бус нь Бурхны зөвийг харуулдаг юм бол бид юу хэлэх вүлээ? Уур хилэн буулгагч Бурхан зөв биш гэж юу? Би хүний ёсоор ярьж байна. Бүү ийм байх болтугай. Тийм бол Бурхан ертөнцийг яаж шүүх юм бэ? Хэрэв миний худал үгээр Бурхны үнэн өөрийнх нь алдар дотор бялхдаг юм бол яагаад би одоо ч гэсэн нүгэлтэн адил шүүгддэг вүлээ? Сайныг гаргахын тулд мууг үйлдэцгээе гэж ярьж болохгүй гэж юу? Зарим нь биднийг ингэж ярьдаг хэмээн гүтгэн хэлдэг. Тэдний шийтгэл нь шударга юм. Тэгвэл яах вэ? Бид тэднээс давуу юм уу? Огт үгүй. Юудэчүүд болон грекчүүд бүгд нүгэл дор байдаг гэж бид урд нь ял тулгасан юм. Энэ нь ингэж бичгдсэнчлэн. Зөвд хүн алга, ганц ч алга, ухаардаг хүн алга, Бурхныг хайдаг хүн алга. Бүгд гажиж, цөмөрөн хэрэгцээгүй болжээ. Сайныг үйлдэг хүн алга, бүр ганц ч алга. Тэдний хоолой нь онгорхой булшим. Тэд хилээрэн хуурч мэхэлдэг. Тэдний урул дор могойн хор бий. Тэдний ам хараал болон гашуун үгээр дүүрэн аж. Тэдний хөл цус урсахтаа төргөн. Тэдний замд суйрал болон гай гамшиг бий. Тэд амрамгалангийн замыг мэдхгүй. Тэдний нүдний өмнө Бурханаас имээх айдас үгүй. Хуулийн хилж байгаа болгон хуулийн дор байгч хүмүүст хандан ярьдаг гэдгийг бид мэддэг. Ингэснээр ам болгон таглагдаж, ертөнц даяараа Бурхны өмнө буруутгагдах болно. Яагаад гэвэл ямар ч махан бий хуулийн үйлсээр түүний өмнө зөвтгөгдөхгүй. Хуулиар нүглийн мэдлэг ирдэг юм. Харин идүгээ Бурхны зөв нь хуулиас ангид илэрхийлэгдэв. Үүнийг хууль ба иш үзүүлэгчид гэрчилсэн юм. Есүс Христэд итгэгдэглээр Бурхны зөв нь итгэгч бүх хүмүүст байна. Ялгуурлал байхгүй. Бүгд нүгэл үйлдэснээр Бурхны алдарт хүрдэггүй. Харин Христ Есүс доторх золилтоор дамжуулан түүний нэгүүлслэр үнэгүй зөвтгөгдсөн билээ. Түүний цусанд итгэх итгэлээр дамжуулан Бурхан түүнийг эвлэрүүлэл гэж нийтэд харуулав. Ингэсэн нь Бурхан урд нь үйлдэгдсэн нүглүүдийг тэвчин өнгөрүүлсэн учраас өөрийнхөө зөвийг илэрхийлэхийн тулд байсан бөгөөд тэр өөрөө зөв байж, Есүст итгэгч хүнийг зөвтгөгч байхын төлөө идүгээ цагт өөрийнхөө зөвийг илэрхийлэхийн тулд байсан юм. Тэгвэл сайрхал хаан байна. Энэ нь зайлуулагджээ. Ямар хуйлаар вэ? Үйлсийх үү? Үгүй. Харин итгэлийн хуйлаар ажээ. Учир нь хүн хуйлийн үйлсээс ангид итгэлээр зөвтгөгддөг гэж бид үздэг. Эсвэл Бурхан зөвхөн юудэчүүдийнх юм гэж юу? Тэр мөн харь үндэстнүүдийнх биш гэж юу? Тийм ээ. Тэр бас харь үндэстнүүдийнх мөн. Хөвч хөндүүлснийг нь ч итгэлээр, хөвч хөндүүлээгүйг нь ч итгэлээр зөвтгөх Бурхан бол үнэндээ ганц болоо. Тэгвэл бид итгэлээрээ хуйлыг хүчингүй болгох уу? Бүү ийм байх болтугай. Харин ч бид хуйлыг тогтоодог.